ادھر پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی سب کہیں ادھر پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا